αυτό ήταν ένα από τα συγκροτήματα που αγαπήσαμε στην δεκαετία του 80 και κυρίως έγιναν παντού γνωστοί με αυτό το κομμάτι. ...1985 σήμερα. Τριάντα χρόνια από το Breakfast Club. We'll Οι Simple Minds βέβαια ξεκίνησαν με την μεγάλη επιτυχία τους, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε αρκετά διαφορετικά, αλλά το τραγούδι αυτό ήταν ένα τραγούδι που τους έκανε γνωστούς παγκόσμια και τους έκανε να περάσουν από ένα συγκρότημα μιας κάποιας αποδοχής σε super group τουλάχιστον για τη δεκαετία του 80 και λίγο στη δεκαετία του 70 με πολύ πετυχημένες συναυλίες. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά από τα κομμάτια που αγαπήσαμε πριν 30 χρόνια. Άλλο ένα συγκρότημα από το Birmingham που δημιουργήθηκε το 84. Το 1985 κάνουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν ήταν μόνο αυτή στην καριέρα τους με το Johnny Come Home, ένα τραγούδι από το συγκρότημα των Fine Young Cannibals. 1985, Water Boys, The Hall of the Moon. Από το εξαιρετικό άλμπουμ This is the Sea. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εσύ έδριψες το λιχνάρι. Μάλλον. Άρα εσύ είσαι ο αφέντης. Εγώ είμαι το τζίνι. Εσύ κάνεις τρεις ευχές. Εγώ τις κάνω πραγματικότητα. Έλα λοιπόν, shoot it. Θα ήθελα να έχω 1500 λεπτά προς Κοσμοτέ. Μάλιστα και... και διπλάσια λεπτά ομιλίας προς όλους και... και μη μου πεις ξέρω και όλα αυτά με σταθερό λογαριασμό. Ωραίος! Να σου πω ρε αφέντη, άλλος είναι 2000 χρόνια εκεί μέσα, άλλος δεν έχει ακούσει για το Κοσμοτέ καρτοσυμβόλαιο, ε? Κάποιες ευχές έχουν γίνει ήδη πραγματικότητα. Γιατί τώρα το Κοσμοτέ καρτοσυμβόλαιο σου δίνει μοναδική προσφορά με διπλάσια λεπτά ομιλίας προς όλους σε όποιο πρόγραμμα επιλέξεις, 1500 λεπτά προς Κοσμοτέ, δωρεάν smartphone ή tablet και όλα αυτά με σταθερό λογαριασμό μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Η προσφορά ισχύει για μετατροπή καρτοκινητού Κοσμοτέ σε καρτοσυμβόλαιο. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση. Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο. Η Γωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο πάντοτε 211-365-9995 για επισημάνσεις, ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο. Όπως και στο SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email γράφοντας live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή, αρχές δεκαετίας του 80, αγαπήσαμε ένα συγκρότημα από το Λίβερπουλ, ήταν εκεί, 78-79 φτιάχτηκαν, από το 80 αρχίσαμε να τους προσέχουμε, που λεγόταν Echo and the Bunnymen. Αυτό το group κατάφερε μέσα σε 5 χρόνια να αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους και ξαφνικά εκεί προς το 82-83 με το The Cutter και με κάποια άλλα τραγούδια, η καριέρα τους βρέθηκε πολύ ψηλά, έγιναν ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα. Έβλεπαν τα τραγούδια τους από ένα εναλλακτικό γκρουπ να περνάνε στον πολύ κόσμο και το 1985, η χρονιά που μας ενδιαφέρει, έβγαλαν το άλμπουμ Songs to Learn and Sing, όπου ήταν μια επιλογή από τα τραγούδια της καριέρας τους μέχρι τότε. The Killing Moon και τα άλλα. Εμείς ακούμε το τραγούδι του 85 από τους Echo and the Bunnymen, το συγκρότημα του Ian McCulloch. Bring on the dancing horses. Αυτό είναι από βινήλιο, έτσι για να ξεχωρίσετε τον ήχο. Made of stone, Charlie Clark, no way home. Bring on the dancing horses. Headless and all alone, shiver and say the words, every lie you've heard. First I'm gonna make it, and then I'm gonna break it till it falls apart. λέει η Λουίζα εδώ ότι στο Instagram της εκπομπής έχουμε βάλει τα εξώφυλλα εδώ που τα έχουμε φωτογραφίσει. Είναι ένα υπέροχο εξώφυλλο αυτό τον Echo and the Bunnymen, απίθανο εξώφυλλο. Και βέβαια ο ήχος δεν έχει σχέση με τα CD ή με τα τωρινά download. Τον ακούσατε. Αυτό σημαίνει βινήλιο. Πω πια έρχεται τώρα. Το 1985 βγάζει το Hounds of Love. Το πέμπτο άλμπουμ της Kate Bush, το Hounds of Love, το 1985 έχει κυκλοφορήσει και σε 7 ίντσο βινήλιο και σε 12 ίντσο, τότε πάρα πολλά από τα τραγούδια έβγαιναν και σε 12 ίντσο βινήλιο, με διαφορετικά τραγούδια στη δεύτερη πλευρά που δεν υπήρχαν στα άλμπουμ τις περισσότερες φορές. Running Up That Hill. Μετά από τις ειδήσεις, Smiths, Jesus and Mary Chain και διάφοροι ακόμα όπως η Green on Red. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Με το αίτημα για σύσταση εξεταστικής για το μνημόνιο και με 5 νομοσχέδια ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Η αρχή θα γίνει με τη ρύθμιση των 100 δόσεων, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το σχέδιο νόμου για τη δημόσια τηλεόραση θα προβλέπει επαναπρόσληψη όσων απολύθηκαν τον Ιούνιο του 2013. Για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου συνεδριάζει εκτάκτως στις 7:30 το Υπουργικό Συμβούλιο. Συλλαλητήριο κατά της συμφωνίας με τους δανειστές διοργανώνει σε μισή ώρα στο Σύνταγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι γύρω από την πλατεία. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο και νέας αναβολής του πρωταθλήματος στη Σούπερ Λίγκα ο υφυπουργός αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, ο οποίος μίλησε στον Βήμα 99,5. Στα αθλητικά για τους 16 της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μάλαγα απόψε στις 10 παρατέταρτο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΙΤ. Και ο καιρός βροχερός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βελτίωση από το απόγευμα. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από την Παραλιακή μέχρι την Αχαρνών και στην είσοδο από Αττική Οδό έως Αχαρνών. Δυσκολίες θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο της Μεσογείων από τον Σταυρό μέχρι την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από Χίλτον και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες τέλος σε σταδίου και πανεπιστημίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα που ξέρεις ότι το υγραέριο συμφέρει, ξέρεις και πού θα πας. Ο Τογκάστρο Πελογιάννης. Η σιγουριά ενός μεγάλου ονόματος σε τιμές που ξεκινούν από 13 ευρώ το μήνα, ακόμη και χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες, 210-2835-840. Ο Τογκάστρο Πελογιάννης. Η πρώτη επιλογή στην υγραεριοκίνηση. Εσύ που περνάς δίθεν τυχαία από τα καφέ και κάνεις πως δένεις τα κορδόνια σου για να μπεις στο ίντερνετ. Εσύ που ψάχνεις αποδείξεις στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ για να ανακαλύψεις το μαγικό κωδικό. Εσύ που πηγαίνεις ταξίδια στα Λονδίνα και στα Παρίσια και ρωτάς περαστικούς «Excuse me, the Wi-Fi, pardon, le Wi-Fi». Ακούσέ με προσεκτικά. ΟΤΕ απελευθέρωσε το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε ακόμα περισσότερα σημεία. Τώρα σε 200.000 στην Ελλάδα και σε πάνω από 14 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Πέτρος Μάρκαρης καλεσμένος την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με το σημαντικό λογοτέχνη για τη ζωή και το έργο του, την τέχνη και την κοινωνία. Ο Πέτρος Μάρκαρης την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 8:30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού στα 224. Τηλέφωνο 210-3217-810, είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. 30 χρόνια λοιπόν από το Breakfast Club που ξεκινήσαμε με τον Don't You, μια ταινία που είναι σημαντική για τους νέους της δεκαετίας του 80, όπως και 2-3 άλλα φιλμ που βγήκαν ανάλογα εκείνη την εποχή. Τώρα όμως πάμε σε ένα συγκρότημα από την Σκωτία του εναλλακτικού ροκ, από τα συγκροτήματα που αγαπήθηκαν και στην Ελλάδα και που κυκλοφόρησε αμέσως σε βινήλιο τότε, το 1985, το πρώτο άλμπουμ τους που ήταν το Psycho Candy. Jesus and Mary Chain, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι το πρώτο από την πρώτη πλευρά του δίσκου, γιατί και εδώ έχουμε βινήλιο, το Just Like Honey, που στην εισαγωγή του έχει επηρεαστεί από το Be My Baby, την παραγωγή του Phil Spector με τις Ronettes. Η δεκαετία του 80 είναι μία από τις πιο σημαντικές στη Βρετανία για μια ολόκληρη γενιά νέων γκρουπ που βγήκαν στα τέλη του 70 και συνέχισαν η μουσική τους ή με νέα γκρουπ που δημιούργησαν, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ή στις όλο καριέρες να κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Και εδώ έχουμε τον Paul Weller που το 1985 βγάζει το δεύτερο άλμπουμ αφού είχε τελειώσει με τους Jam με το συγκρότημα Style Council, από το άλμπουμ Our Favorite Shop. Ένα διαφορετικό πρόσωπο ενός πολύ σπουδαίου μουσικού των τελευταίων 35 χρόνων, του Paul Weller. Hey! Style Council. Άλλο ένα από τα αγαπημένα μας ονόματα, πιστεύω και για σας, τις δεκαετίες του 80. Και τώρα ήρθε η ώρα των Smiths. 1985 κυκλοφορούν το Φεβρουάριο το δεύτερο στούντιο άλμπουμ. Ένα γκρουπ που διέλυσε πολύ γρήγορα και έχει μείνει θρυλικό, βέβαια συνεχίζει ο Μόρισεϊ. Το Φεβρουάριο λοιπόν έβγαλαν το Meet His Murder το 1985. Είχα την τύχη να τους δω σε εκείνη την περιοδία του Meet His Murder. Ήταν καταπληκτικό το συγκρότημα με τον Μαρ βέβαια και τον Μόρισε και τους άλλους. Δεν θυμάμαι τον χώρο που τους είχα δει στο Λονδίνο, αλλά θυμάμαι ότι σε εκείνη την περιοδία και στη συναυλία που έχω δει, μαζί τους ήταν στη σκηνή ο τύπος από τους Dead or Alive, ο Πιτ Μπέρνς. Και θα πρέπει να πούμε, διάβαζα αργότερα, ότι οι Smiths στη σκηνή έχουν εμφανιστεί μόνο με δύο που δεν ήταν στο συγκρότημά τους. Με τον Πιτ Μπέρνς, που είχε φιλικές σχέσεις με το συγκρότημα ίσως τότε, και με την Σάντι Σο που κάνανε και δίσκο μαζί της. Right. Λοιπόν, το 85, όσο και αν σας φαίνεται αυτό ξέρω εγώ περίεργο, θυμόσαστε ένα νεανικό περιοδικό στην Αγγλία, χαλούσε κόσμο τότε, το Smash Hits, το πιο pop περιοδικό ήταν. Στο εξώφυλλο λοιπόν το 85 ήταν ο Pete Burns με τον Morrissey, σε ένα από τα εξώφυλλα του 85. Παίρνουμε συνέχεια μηνύματα, είναι επόμενο μια και η γενιά αυτή είναι ακόμα μέσα στα πράγματα και δείχνουμε εδώ με τα τραγούδια που ακούγονται 30 χρόνια μετά το πόσο αυτή η γενιά συνδέθηκε με τα συγκροτήματα σε αντίθεση με τα γκρουπ τα οποία δεν έρχονται όπως θα έπρεπε να έρχονται εκτός από 2-3 εξαιρέσεις στην εποχή μας και που έρχονται πράγματα τα οποία καλό είναι να έρχονται αλλά δεν είναι του μεγέθους αυτού. Ας πούμε, παίρνω εδώ ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη που λέει «Γιάννη, η Jesus and Mary Jane ήταν η πρώτη συναυλία στη ζωή μου στο Ρόδον όταν έπαιξαν 45 λεπτά μέσα στους καπνούς και εξαφανίστηκαν. Τους είδε τη στιγμή που έπρεπε, τους Jesus and Mary Jane, τότε». Ο Νίκος λέει ότι ό,τι και να κάνει ο Γουέλεν είναι μοναδικός και επίσης είναι πολύ παρατηρητικός ο ακροατής αυτός γιατί μου λέει ότι το κομμάτι που μόλις ακούσατε είναι το τραγούδι των Smiths που έχω παίξει περισσότερες φορές. Πρέπει να το έχω παίξει αυτό και το How Soon It's Now πρέπει να είναι τα τραγούδια. Το θυμάμαι γιατί το είχα δει στη συναυλία σε μια καταπληκτική εκτέλεση τότε και από τότε μου είχε κολλήσει. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο. Γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg. Enter. Grow. Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες. Τις επιχειρούμε. Egg. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πω από τώρα τι έχουμε εδώ. Ήταν μια ομάδα συγκροτημάτων που όλοι θυμούνται ότι είχαν μια ιδιαίτερη προβολή σε αυτή τη σκηνή στις αρχές δεκαετίας του 80. Ήταν λοιπόν μια ομάδα συγκροτημάτων από την Αμερική που μας έφερναν μια αύρα των 60's όμως μέσα από δηλαδή τους Birds και όλα αυτά τα group της δεκαετίας του 60 μέσα όμως φιλτραρισμένα από τα δικά τους ακούσματα. Αρχές δεκαετίας του 80 ήταν η εκπομπή στο πρώτο που έκανε υπερβολική προβολή, ιδιαίτερα την Παρασκευή, γιατί ήταν στο Rock Club περισσότερο αυτά, των συγκροτημάτων που θα ακούσουμε τώρα ένα, μια και είχαν βγάλει δίσκο το 1985. Ένα συγκρότημα από το Tucson της Αριζόνα, που ήταν σε αυτό που θα λέγαμε post-punk, αλλά και λίγο country rock, αφού σας είπα πριν για τους Birds. Χωρίς πολλά λόγια. Χωρίς πολλά λόγια, το album Gas, Food, Lodging, των Green on Red. Love of Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος. Ακούσαμε κυρίως Βρετανούς. Smith, Style Council, Jesus and Mary Chain, Kate Bush, Echo and the Bunnymen, Waterboys, Fania Cannibals, Simply Minds, αφρόκρεμα της Αγγλίας τότε και πολλά άλλα γκρουπ είναι βέβαια, δεν μπορούν χωράν όλα. Θα παίξουμε και πιο pop στο δεύτερο μέρος, αλλά θα θυμηθούμε και Cure, που μας τους θυμίζει ένας ακροατής και λέει ότι το άλμπουμ τους του 1985 ήταν από τα δημοφιλέστερα στους ακροατές της εκπομπής και έτσι είναι. Και θα παίξουμε και Tears for Fears σε λίγο, μετά τις ειδήσεις των 7.